राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2060 तदनुसार 4 मई 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो भाई पूछ रहा है कि 51 से 55 तक ये जो साधन बताया 18वें अध्याय में तो पहले विवेक के द्वारा आसक्ति मिटा करके वो साधन करने से पराभक्ति प्राप्त हो जाएगी ना। मेरा लक्ष्य पराभक्ति प्राप्त करने का है तो ये क्रम ठीक है क्या? बहुत ठीक है। पहले सब अवगुण मिटा दो ये होना कठिन है। सब अवगुण मिटा दो पराभक्ति हो जाएगा जरूर। परंतु ऐसा है कौन था तेरे लोग वाला जो पहले सर्वगुण मिटा दे सब अवगुण मिटा दे पहले ठीक हो जाएगा जो कोई संदेह नहीं पर सब अवगुण पहले मिटा देगा ऐसा है। ऐसा लिखा महाराज जी विवेक के द्वारा शक्ति मिटा करके बुद्धिया विशुद्धिया युक्त धृत्यात्मा नियमित ये साधन करने का विचार है तो उसके अनुसार ये क्रम ठीक है ना मेरा? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आस्था श्रद्धा विश्वास पूर्वक शरणागति होने पर कुछ करना शेष नहीं रहता तो ये शरणागति सजीव क्यों नहीं हो रही हमारी? तो तुम सोचो अपना मैं क्या बताऊं? तुम शरण क्यों नहीं हो रहे हो इसका कारण मैं कैसे बताऊं? बताओ मेरे क्या पता? आप क्या पता है? आप जानो मैं कैसे बताऊं? बताओ मेरे को पता नहीं है। विचार पूर्वक निर्मम निष्काम असंग हुए बिना शरणागति सजीव नहीं होती। विचार पूर्वक निर्मम निष्काम और असंग हुए बिना शरणागति सजीव नहीं होती। ये आप घना मैं घना नहीं है। ये आप घना मेरा घना नहीं है। आप जैसे हो वैसे मैं दर्शन हो जाओ। लड़की ऐसा ऐसा तो ब्याह हो तो ऐसा नहीं होता तो ब्याह कर देते हैं। आप जैसे हो वैसे मेरे विचार से तो आप पापी हो दूषी हो खराब हो ऐसे हो। हे नाथ मैं शरण हूं जाओ निर्दोष हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। बहुत उत्तम बात है। बड़ा बात कहते हैं होगा नहीं हो जाए तो बहुत अच्छा है। क्या बता लगी हमें प्रेम कब मिलेगा भगवान का जैसे बुद्ध कबीर चैतन्य सिंह को मिला बस ये भाव। हम उनको मिला तो बेचारा मैं ऐसे बता रहे भगवत संबंधी मात्र बात के लिए बताता हूँ एक ही कि जोरदार इच्छा हो जाए उसके बिना रहा ना जाए हो जाएगा। कोई बात हो शरणागति हो काम क्रोधादि हो जो कुछ हो उसके बिना रह नहीं सकते हो जाएगा। केवल इच्छा मात्र काम होता है हो जाएगा। परंतु इच्छा तो जीते हो कोई कोई इच्छा नहीं हो जीने की इच्छा ना हो ना मरने की इच्छा ना जीने की इच्छा है ना मान की है ना बड़े की है ना सुख है ना आराम है, कोई ऐसा ना हो जरूर जाएगा। इच्छा मात्र त्यागने से सिद्धि हो जाएगी, इच्छा कोई नहीं खरीदे नहीं हो सिद्ध हो जाओगे, माता हो जाओगे। करो तो करो कोई नहीं बैठा, कोई इच्छा किंचित मात्र इच्छा नहीं हमारी, जो हो जाए उसमें प्रसन्न है। चाहे बीमारी आवे, चाहे आफत आवे, चाहे धन धरस आवे, कुछ भी हो जाए, हम उसी मस्त आनंद है, हमारी इच्छा कोई नहीं। ऐसा होते ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, आपको नहीं बता सकता हूँ। मेरी बात में संदेह हो तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्यों नहीं था त्याग दो, कोई इच्छा नहीं, परमात्मा की इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं, परमात्मा में कोई इच्छा नहीं है। सब काम होते हैं, सबके मालिक है, सब कोई इच्छा नहीं, ऐसा छोड़ दो आप, संत महात्मा हो जाओगे, तत्व हो जाओगे, जीवन मुक्त हो जाओगे। बिल्कुल कहो तो पोते लार बता सकू पोते में, भारी मान तो भारी मान लो, मैं मेरी तरफ नहीं कहता हूँ, मेरी तरफ नहीं कहता हूँ, संतों को सुना कहता हूँ। कोई इच्छा ना, कोई किसी तरह की इच्छा ना हो, मुक्ति भी ना हो, भक्ति भी ना हो, कोई तरह की इच्छा ना हो, और नहीं तो एक भक्ति जा रहा, एक भगवान था और छोड़ दो, किसी तरह की इच्छा नहीं हो, जीवन मुक्त है, बाप हो गया हो तो ठीक ना, ये इच्छा ही बाधक है। ये इच्छा कुछ भी इच्छा ना हो, ना जीने की इच्छा है, ना मरने की इच्छा है, ना बढ़ाई की इच्छा है, ना मान की इच्छा है, ना आदर की इच्छा है, ना भोगों की इच्छा है, ना संग्रह की इच्छा है, कोई तरह से हो रही। मैं तो कहूँ भगवान मिलने की भी इच्छा भी नहीं है, तत्व ज्ञान हो जाए ये भी इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, शुद्ध हो जाओ, महात्मा हो जाओ, आज अभी अभी उधार काम नहीं है, नगद बात है, कोई इच्छा नहीं। भगवान में क्या इच्छा है बताओ, आप बताओ क्या चाहना है, मुक्त हो जाओ। नहीं तो एक इच्छा, एक इच्छा भगवान नहीं है, दूसरी इच्छा कोई नहीं, तो हो जाएगा। दो ही पदार्थ है, एक क्रिया एक पदार्थ, दो चीज है, दो चीज है प्रकृति की, एक क्रिया है और एक पदार्थ है, पदार्थ है ये सब है, पदार्थ पदार्थ और क्रिया, तो क्रिया छोड़ दो, ऐसे पदार्थ ही भगवान है, विश्राम पायो परम विश्राम, जाके कृपा लवल ले सकते मति मन तुलसी दास हो, पायो परम विश्राम, संतों को सुन है अंतिम साथ है अंत में। इच्छा छोड़ दो, अरे इच्छा से फायदा कुछ नहीं, इतना देर छरक है, इतना वर्ष छरक है, क्या फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं है, तो छोड़ कर देखो, छोड़ कर देखो, एक रखो एक भगवान ने, वो भी एक रखो मैंने, कुछ भी इच्छा नहीं हो, एकदम शांति। चाह सोहरी रामदास सब नीचों से नीच, तो केवल ब्रह्म था वे चाह रोते बीच, यह प्रमाण है। बोलो चा सूढ़ी सूत है, चा सूढ़ी सब नीच से नीच, तुम तो केवल ब्रह्म था जो चाहन थे बीच, एक चाहता जो कुछ चाहना, ना बंधन की चाहना, मुक्ति की चाहना, ना प्रेम के जाना, कुछ जाना नहीं, भक्ति मुक्ति से मिल जाएगा एकदम सच्ची बात। कोई इच्छा नहीं हो किंद्र मत भी, और रखनी हो तो एक भगवान है इच्छा, छोड़ दो भाई छोड़ दो, निरच पद है निरच निरच। अपनी इच्छा कोई नहीं, कोई बीच में इच्छा हो जाए तो छोड़ दो, ऐसा की बात ना हो तो छोड़ दो, मत समझो, हमारी लालसा भी हो दो पर नहीं होती, बहुत शांति मिली, आनंद मिलेगा एकदम। कुछ भी इच्छा ना हो तो भक्ति मिल जाएगी, प्रेम भी मिल जाएगा, ज्ञान भी मिल जाएगा, शांति भी मिल जाएगी, सब मिल जाएगा, जो आवश्यक चीजें सब पूरी हो जाएगी। कुछ भी समझ लगो, न नौकरी न परनौकरी, न जीने की न मरने की, कोई मरने की विचार नहीं, जीने की विचार नहीं, ऐसा ही नहीं होगा, संत महात्मा बन जाओगा एकदम, प्रेम भी हो जाएगा, भक्ति भी हो जाएगी। और आप पापी हो खड़े हो कितने खड़े हो सब दोषी है। गीता में श्लोक आया, गीता में अपिचे दशी पापे व्या सर्वे व्या पाप कृतम, हद कर दी है, हद मामूली बात नहीं है। अपिचे दशी पापे व्या सर्वे व्या पापे व्या भोगना है, सर्व के पेट में उन्हें फिर भी सर्वे गया, अब चेती पापे भी सर्वे भी पाप के तमा तमारा अवशेष अंत में वाला सर्व ज्ञान रूपी है, तत्व ज्ञान हो जाएगा, तत्व ज्ञान जैसे ज्ञान विवेक वैराग्य समाज सबसे मुक्त होता संत संपन्न फिर समान मरण में ध्यान तत्व मदन विवेचन आठ आठ छन कोई मत हो सब हो जाएगा। चाहना कुछ उतर को चाहना का चाहना चाहना मनो चाहना चाहना कोई चाहना है पूर्ण हो जाएगा। चाहना चाहना चाहना सच्ची बात है, हम कैसे देख लो ए भाई पूछता, मेरी पूजा पाठ में बहुत रुचि है, ए? पूजा पाठ में बहुत रुचि है, हाँ? पूजा पाठ करने बैठता हूँ तो मन भटकता है, तो मन कैसे बस में करूँ? हाँ पूजा करो, भरता हे नाथ हे नाथ, मैं मन लगता नहीं हे नाथ हे नाथ, भगवान से कहते हो जब तक ठीक नहीं हो कहते ही रहो, कहते कहते मर जाओ कोई जरूरत नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक होगा इसमें फल में भगवान कहता रहो, हरदम कहते रहो भगवान से के माना मन लगता नहीं, कहो तो सही इसमें क्या बदल गई, हिस्सा ना मेरे मन लेता नहीं, मन लेता नहीं मेरा कहता भगवान ने कहता हो जाएगा, आपकी जोरदार इच्छा हो तो हो जाएगा, आप एक बात टिकते नहीं, किसी बात टिकते नहीं हो, हमें कोई चाह सूढ़ी रामदास सब नीचा से नीच, तुम तो केवल ब्रह्म था ये चाहन होते बीच, एकदम सच्ची बात है। आप विचार करो कि भगवान ने क्या चाहना है, इतनी सृष्टि पैदा गई है, क्या चाह भगवत स्वरूप है। साधन तो शुरू से शुरू होगा पर करना पड़ेगा, चाहना मत रखो हो जाएगा। अब चाहने का तो एक ही चाहना, भगवान चरणों की प्रेम हो जाए, भगवान में प्रेम हो जाए, एक चाहना तो सबको ठीक है, मुक्ति चाहना तो ठीक हो जाएगा, और चाहना न रहे सब जाना बिठा दो, मुक्ति की चाहना बिठा दो, प्रेम चाहना बिठा दो, कोई चाहना हो जाए सब कम हो जाए। मुक्ति सत्य है, सत्य मुक्ति सत्य सबकी है, सबकी मुक्ति है, ये चाहना करके दबी हुई ऐसा अनुभव नहीं होता है, केवल चाहना से बात यही है। चाहना खाने पीने की चाहना, आराम नहीं चाहना, सुख नहीं चाहना, इसे खाने बदल लग रही है जाने को। अच्छा पद शेर जी ने कामना का त्याग किया, निष्काम भाव के आचार्य मानता हूं मैं, ये जितने आचार्य बड़े बड़े आचार्य हुए, जैसे रामायण आचार्य है, वल्लभ आचार्य है, आदि आचार्य हुए, ऐसे शेर जी को निष्काम भाव का आचार्य मानता हूं। आप माने ना माने, आदमी नहीं होता, मैं मानता हूं, कोई तरीका कामना नहीं। सामने बात हुई, भगवान ने कहा जयदान कैसे सुदर्शन निष्काम, चले मैं क्यों कहूं, आप मरी नहीं, हम कीर्तन कर सकते हैं, नाच सकते हैं, चौरासी कीर्तन कर सकते हैं, नाच सकते हैं, दर्शन कर, मैं क्यों आपको अच्छी बात नहीं करूं, आपसे आ दर्शन दिया, प्रार्थना नहीं करती भगवान ने। शेर जी कहते थे पहाड़ हो बीच में तो जैसे वो खास है भीतर वो दिखे, जो भगवान दिखते पहाड़ भी आदमी नहीं कर सकता, पहाड़ भी बीच में आदमी नहीं कर सकता, शेर जी ने मैं वो जो सोता था तो चादर मैंने फाट गई चादर, ऐसी बात ऐसे हुआ है। उनका सत्संग चलता है, इन्हें मूल में सेठ है, सेठ ही भाई जी पीछे लगे और कई बार छोड़ने के मन में आई, मूल शेर थी, सबका मूल शेर थी। यहां पूछा इन्हने कि आप इतना खर्चा करते हो, सब चीज वसू रखते हो, सैकड़ों हजारों आदमी रोजाना रहे, खाने पीने का रहने का प्रबंध करते हो, रहने के लिए मकान बनाए हो, क्यों करते हो प्रसन्न? उत्तर दिया कि एक तत्व ऐसा है जिसका अनुभव से आदमी निहाल हो जाता है, मैं चाहता हूं सब हो जाए, सब परिश्रम मैं करूंगा। पहले यहां था मैं आने से पहले, आप तेल ले जाओ 18,000 ले जाओ, आप जाने वाली जरूरत नहीं, खुद ही तो लो खुद ही ले जाओ, ज्यादा आनंद नहीं गया आदमी बैठा रुपया वो आज भी मौजूद है, आज भी पहले से मैं शुरू में फिर परमात्मा की प्राप्ति है रोज, पर आप लगते नहीं है, क्या करें, स्वभाव वो दुर्तिक्रम है, आपका स्वभाव है वो है, वो छोड़ते नहीं, सब छोड़ दो भगवान के ऊपर, कोई इच्छा नहीं, मौज में रम बसे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि मर जाएंगे तो खाते पीते भी मर जाओगे, मर तो जाओगे, खाते पीते नहीं मरोगे तो नहीं खाना नहीं पीना मर क्या, मेरा घाटा तो पड़ा नहीं, मेरा नुकसान नहीं होगा, मरना तो है ही, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशंक हो जाओ, निशोक हो जाओ, निशंक निशोक निर्भय निश, कोई अच्छा नहीं, जो मन में होगा जैसे तुम्हारे मन में वैसे करो, सब काम ठीक हो जाएगा, ठीक काम है केवल इच्छा से दबा हुआ है, सब काम ठीक है, ये सर्व कल्याण के पुस्तक में पांचवा छठा दो लेख है, पांचवा छठा मुक्त है आप, मैं पूछ रहे बात पूछ लो, आप पढ़ लो, कोई बात समझ में आए पूछ लो, एक में दो प्रश्न का एक पन्ना है, दो प्रश्न का लेख है, एक तीन प्रश्न, चार प्रश्न, तीन तीन लेख पढ़ लो, पुस्तक बढ़िया है जी, छपड़े आई हो नहीं पुस्तक, पुस्तक देख लो, पांचवा छठा दो लेख देख, चौथा तो निश्चित कल्याण है, निश्चित कल्याण है बिल्कुल, चार बात है, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरे दिल से कोई संबंध नहीं है, मेरे केवल परमात्मा चार है, निश्चित कल्याण है, दो प्रश्न है, एक पन्ना है, आप पढ़कर देखो, निश्चित कल्याण है ही, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं, सब काम ठीक हो जाए, आप लेख लिखो लेख दिखा रहे, चल रहा भाई जी छठा लेख चल रहा, अभी छठा लेख चल रहा, तीस चालीस आदमी आवे, साढ़े चार हजार आदमी है इस बतू, यहाँ तीस चालीस आदमी आवे सुबह, आपका लेख छठा चल रहा है, कल पांच बार चला था, तीस चालीस आदमी आवे, साढ़े चार हजार आदमी बताए हुए है यहाँ, हाँ या दशा है और अलग भी छप गया है, अलग अलग अलग भी छप गया, पांच वाले एक अलग भी छप गया, दो पन्ना में छोटे चार पन्ना है, मुफ्त में दिया सबको, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं चाहिए, मेरे घर कोई समझ, एक भगवान है परमात्मा है, निश्चित निश्चित कल्याण, निश्चित चार पन्ना, चार पन्ना छोटा छोटा सबके पास में नहीं मैं तो ले लेना मुफ्त में दिया कोई मूल्य नहीं इतनी शुरू बात है और इच्छा रह करे क्या कर लोगे इतना देने इच्छा रखे इतना वर्ष होते इतना जन्म भी दिया है ऐसा रह कोई हुआ नहीं तो त्याग कर ही छोड़ दो इच्छा रह कर ये देख लिया कई जन्मों में अब इसे छोड़ के देख लो परिचय करो ये भी देखो सब काम आ जाएगा चार पाना छोटा छोटा देखाएगा निश्चित कल्याण निश्चित मेरा कुछ नहीं है मेरा कुछ नहीं चाहिए मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है एक भगवान मेरे है यह तीन मतलब प्रकृति है एक परमात्मा है